الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نزعو إسلام وهو مجي ورباي kwa hakika tuna furaha sana kwa Allah kutujalia siku ya leo kufika hapa kujumuika na ndugu zetu wa hapa Rabai, na lengo kubwa kama alivyotangulia Sheikh kusema ni kukumbushana mambo ya dini, kuelimishana mambo ambayo ni muhimu hasa hasa yanayofungamana na manhaji, na pia kutiliana nguvu katika hii da'wa ambayo ndio da'wa ya mitume, da'wa ambayo ndio haki. Ndugu zangu Waislamu, yatakiwa tumshukuru Allah zaidi, na ni kwa sababu hakuna neema kubwa zaidi baada ya neema ya Allah kutuumba zaidi ya neema ya hidayah, Allah kujalia kuwa Muislamu. Kwa sababu tunajua si kwa kuwa tuna akili zaidi kuliko wale ambao sio Waislamu, lakini Allah humuongoza amtakaye, na bila shaka alitutakia khairi ndipo akatujalia sisi ni katika waongofu na tukaweza kufuata dini hii ya Uislamu. Lakini salafus salih walikuwa wanapomshukuru Allah kwa neema hii ya Uislamu, basi walikuwa wakizidisha shukrani nyingine ambayo ni kumshukuru Allah kwa neema ya sunna, yani ya kufuata sunna. Kwa unasema alhamdulillahi ala ni'mati al-islami wa sunna. Na ni kwa sababu ya kuwa muda huu ambao tuko nao mzangu Uislamu ni tofauti na zile zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Zama za mtume mtu akiwa Muislamu ina maana kuwa kwisha ashaongoka, labda tu ajiweke katika kundi la wanafiki, lakini ilikuwa moja kwa moja ashaongoka. Lakini zama zetu za leo ni wengi wanaodai Uislamu, lakini si kweli, na ni kwa sababu Uislamu unakataa madai yao, kwa kuwa wanaenda kinyume na mambo ya kimsingi katika Uislamu, na hilo lawafanya wasiwe ni wakweli kwa madai yao ya kuwa hao ni Uislamu. Na hili ndio lengo kubwa la sisi kuona kwa kuna umuhimu wa kuzungumzia ndugu zetu kuhusu umuhimu wa manhaj. Sab manhaj manake ni muongozo na ni mfumo na ni njia ambayo katika hiyo njia kuna mambo mengi, lakini sasa muhimu kwanza ni kujua njia ya kufata ili ndio uyafikie kupata hayo mengi ambayo watarajia kuyapata katika njia hiyo. Kwa sisi ndugu zangu Waislamu, tunawahimiza kama alivyohimiza Sheikh wetu ya kuwa tufate njia hii ambayo ndio njia ya salafu saleh, njia ya wema waliotangulia. Sasa unapokuwa unafuata njia hiyo, hasa wewe ndio una haki ya kusema mimi ni salafi, manake unafuata njia ya wema waliokutangulia. Tunaposema hivi ndugu zangu Waislamu, huwa kinyume chake tumekataa kufuata njia nyingine yoyote tutakayoelekezwa kwa njia hiyo kuifuata, na hizo njia zitakuwa bila shaka zimeenda kinyume na hiyo njia ambayo ndio tunalingania ya masahaba na waliofuata masahaba tabi'un na atba'u tabi'in. Mimi ndugu zangu Waislamu, muda umebakia mchache kiasi cha kuwa siwezi nikasema tena nianze mada upya, isipokuwa ile mada ambayo Sheikh amezungumzia ina umuhimu mkubwa zaidi kwa ndugu zetu wa hapa Rabai, na kwa kuwa wenda ndo mwanzo kabisa wa sisi kuja hapa, kwa hivyo itakuwa ujumbe ambao Sheikh ameubeba kwa mawaidha yake ni ujumbe uliofika na bila shaka amufikisha kwa njia muafaka kabisa, na kisha ameutilia nguvu zaidi ujumbe wake kwa hoja zenye nguvu ambazo ni aya kwenye Qur'ani, hadithi za mtume na akwali nyingi za maulama, kiasi cha kuwa hakuna mwanya wowote ambao Sheikh amewacha ya kuwa mtu anaweza katumia kupinga manhaji hii ambayo ndio mwanzo tumeizumzia hapa kwa leo. Lakini pia Allah kijalia hii iwe ni njia ya kuwa sasa baadhi ya ikhwa ambao wako hapa na maduat ambao ni ndugu zetu ambao wana juhudi hapa katika mji huu wa Rabai waendeleze juhudi hii ya kulingania katika manhaji hii, na bila shaka najua wanalingania, lakini wazidishe kasi ili ienee na iwe bila shaka ni dawa iliyoeleweka na wengi ambao bado hawajaielewa. Ndugu zangu Waislamu, hii ndio lengo la sisi kuja hapa, kuatilia nguvu katika dawa hii na kisha kuwapa morali ili muendeleze dawa hii, mkijua kuwa mna ndugu zenu ambao bila shaka pia wanafanya dawa hii hii katika sehemu mbalimbali. Sisi ndugu zangu Waislamu, yatakiwa tuelewe ya kuwa hii dawa, mambo ambayo yatakiwa dai mlinganizi katika dawa hii atilie umuhimu zaidi, kwanza ni kuijua. Baada kuijua, ujitahidi kila siku kuimarika katika kujua misingi zake. Na Sheikh hapa ametaja misingi muhimu sana, natarajia ni misingi miwili: msingi wa aljamaa ambao kinyume chake ni alfurqa, na kisha akataja msingi wa alilmu ambao kinyume chake ni aljahl. Ni misingi muhimu sana hizi ndugu zangu Waislamu, na amezifafanua kwa kiasi cha kueleweka. Kwa mimi nitagusia tu huu msingi wa elimu, alafu kisha baadaye niongezee msingi mmoja ama miwili kulingamana na wakati, na kisha nadhani wakati wa magharibi utakuwa umefika. Ndugu zangu Waislamu, tunapohimiza ndugu zetu kusoma, unaweza ukajiuliza, je, ikiwa nimeamua kusoma natakiwa nianzie wapi katika kusoma? Ndugu zetu Waislamu, mwanzo wa kusoma yatakiwa Muislamu aanze kusoma mambo ya kimsingi katika dini. Na jambo la kimsingi katika dini yetu ya Uislamu ni kwanza kujifundisha kuisoma Qur'an. Qur'an ndio msingi katika elimu ya dini. Kwa hivyo mahala popote utakapoenda, na upate msikitini ama kwenye madrasa Waislamu wanasomeshana Qur'an, hapo kuna khairi ndugu zangu Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi yake, majtama'a qaumun fi baitin min buyuti llahi yatluna kitaba llahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakina, mpaka mwisho wa hadithi. Anikuonesha umuhimu wa nini wa Waislamu kusoma Qur'ani na kusomeana Qur'ani, kwa sababu ndio msingi wa kila kitu katika dini. Ni aibu kubwa sana ya kuwa uwe ni Muislamu lakini haujui kuisoma Qur'ani hata kwa macho, na kisha haujahifadhi kiwango cha kutosheleza ambacho unaweza kutumia katika ibada yako ya swala hiyo Qur'ani. Lakini sasa baada ya kuisoma Qur'ani, ukiwa umeanza kuelewa kuisoma kidogo kidogo, inatakiwa uambatanishe Qur'an na aqida. Ni jambo la pili la kimsingi zaidi katika masomo yetu ya kidini. Aqida ani tauhid. Na unaposoma tauhid, akida, usianze na vitabu vikubwa vikubwa. Vitabu vidogo tu, tena mutunu. Kwanza kusoma zile mutunu ambazo zinaeleza masala ya akida kwa ufupi, kabla ya kuanza kuyajua kwa ufanuzi na kwa urefu. Kuna vitabu kama usulu thalatha, kawaidul arba, lakini mimi nahimiza ndugu zangu hapa Warabai, mnapokuwa katika da'wa muwe mna mpangilio wa kujua kwa sisi da'wa yetu huwa si da'wa ya kuwa watu wakusanyika msikitini wanatoleana mawaidha alafu wanaenda. Hiyo ni da'wa ambayo mafanikio yake huwa ni madogo sana, bali da'wa yetu inahimiza watu ya kuwa muweke taratibu na nidhamu ya kusomeshana vitabu, ili mjue kuwa hichi kitabu tumesoma kuanzia mwanzo tumekimaliza. Hiyo ni hatua mmepiga. Kisha baada hichi tutasoma hichi paka tukimalize. Hiyo ni hatua ingine. Kwa mwe na vitabu ambavyo mnajua kuwa mtakuwa ndo vitabu mnapo jumuika, mneka kuwa fulani atasomesha kitabu hichi, fulani atasomesha kitabu hichi, na ni vitabu vidogo vidogo. Msichukue vitabu vikubwa ambavyo mwishoe mtachukua muda mrefu kuvimaliza, ama watu watachoka kabla ya kuvimaliza na msivimalize. Miongoni mwa vitabu ambavyo ni muhimu sana, sisi watu tunahimiza maduatu wenzetu kuvisomesha misikitini, kwa sababu ni vitabu vimetungwa kwa lugha nyepesi na kisha vimetungwa kwa ufupi, ni kitabu hichi ambacho kimetungwa na Sheikh mmoja katika mashekhu wa kisalafi, Sheikh Ibn Baz. Kinaitwa Ad-Durusu Al-Muhimma Li'amati Al-Umma. Kitabu ni kizuri zaidi. Hichi kitabu ndani yake kimekusanya masala ya akida ambayo ni muhimu sana kwa Muislamu kuyajua. Ndani yake kuna masala ya fiqhi ambayo ni muhimu sana kwa Muislamu kuyajua. Lakini ndani pia kuna masala ya akhlaq ambazo ni muhimu sana Muislamu kujua. Na pia ametaja ndani masala ya adabu, adabu ambazo ni muhimu sana kwa Muislamu kuzijua. Sasa kitabu ni kidogo kwa hajimu yake ukikiona, lakini ni kitabu ambacho ni kikubwa zaidi kwa yule atakayekisoma na akielewe na kisha akifanyie kazi. Na kwa uzuri ni kuwa hichi kitabu kina sharhi yake. Moja katika sharhi zake nzuri zaidi Sheikh Abdurazak amekisherehesha, ambapo mkisomesha mtakuwa mnasomesha na kisha baadaye mnaweza mkanua sharhi hiyo, na hata pia mkafanyaje, mkawa mnazidisha kufafanua baadhi ya mambo ambayo yanahitaji ufanuzi kwa haja. Ndugu zangu Waislamu, lakini kuna umuhimu kama nilivyosema, unaanza na Qur'an unaenda kwa akida. Baada ya akida sasa wakishe kuwa sasa kuna umuhimu wa kutilia umuhimu zaidi katika elimu kusoma masala ya ibadati. Masala ni ya ibadati. Sisi miongoni mwa mambo ambayo tunaenda kinyume na jamaat tabligh, jamaat tabligh sisi tunasema ni katika mapote ambayo hayako sawa, na Sheikh amesema kuwa haifai hata kukaribishwa katika misikiti, kwa sababu unaweza kuona kuwa anakuja kufanya dawa lakini yale ambayo anafanya ni kinyume na dawa ya sawa. Na nitataja tu baadhi ya mambo machache. Jambo la kwanza, jamaat tabligh hao hawatilii umuhimu kusomeshana kama nilivyosema hapa. Hawezi kupata kuwa jamaat tabligh wamekuja msikitini kisha wanasema sasa tujumuikeni tujifundishe kusoma Qur'ani, ama wana kitabu cha tauhidi eti wanasomesha, ama eti wanasomesha watu kuhusu ibada, mfano kama swala ama kutawadha, namna inatavyotakiwa utawadha kama alivyotawadha mtume, kama alivyoswali mtume na ibada zingine. Bali hao utapata kija msikitini wanaanza kuzungumzia kuhusu fadhailul amal, yani fadhila za amal. Sasa hiyo amal, ili upate hizo fadhila wanazozizungumzia lazima ujue kuifanya, tena si kuifanya tu unavyotaka, kuifanya alivyoifanya mtume. Sasa hawakufundishi. Sasa hizo fadhila utazipataje? Hizo fadhila ambazo ili uzipate lazima uifanye ibada inavyotakiwa. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, sallu kama raitumuni usalli, salini mlivyoniona nikiswali. Na kwa vile tukumuona, maswahaba alimuona na wakatufikishia kwa ukamilifu namna ya swala ya mtume, kwa hadithi nyingi sana ambazo zimefanua jambo hilo. Lakini pia mbali na kusoma masala ibadati, sisi pia tunahimiza Waislamu wasomeshwe masala ya akhlaq, tabia, kwa sababu tabia ni muhimu sana kwa Muislamu na ina sehemu kubwa sana, kwa sababu mtume alisema ya kuwa aktharu mayudkhilu nnasa aljanna taqwa llahi wa husnul khuluq. Tabia njema ni moja katika sababu mbili ambazo zitaingiza watu peponi sana, baada ya taqwa Allah ni tabia njema. Kwa watu wafundishwe tabia njema ambazo atakiwa Muislamu asifike nazo, ili mbali na kuwa yeye ana akida ya sawa, anajua kumabudu Allah inavyotakiwa, lakini tabia zake zisiwe sababu ya kuwafanya mpaka watu wachukie dini ambayo ni ya sawa, wachukie manhaj ambayo ni ya sawa, ama ashindwe kuwa na wenzake kwa dawa hii kwa sababu ya kuwa watu wanashindwa kumstamilia tabia zake. Sasa lazima tabia, tuimizane kuhusu tabia katika mafunzo yetu. Na adabu, adabu inamaanisha kuwa lazima tufundishane adabu, na adabu ziko nyingi. Kuna adabu za kuingia chooni, adabu za kuingia msikitini na hata kuwa msikitini, adabu za kusoma unapokuwa mbele ya mwalimu, adabu za mwanafunzi, kuna adabu za kulala, kuna adabu za kula. Zote hizo ni adabu ambazo atakiwa Uislamu wafundishe, kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ndio vile tunavyohimiza Uislamu kusoma. Lakini yale masomo ambayo eti bora mtu amesikiza mawaidha alafu ameenda, haya ni masomo ambayo faida yake huwa ni ndogo na tija yake. Na hiyo ndio mfumo wa tablighi, ya kuwa asimame baada ya swala, eti kuna bayan, sijui kuna kalima, sijui kuna nini, alafu baadaye anahimiza watu kutoka. Na mkitoka penye mnaenda pia mtapata ni hayo hayo. Hakuna kwati mkitoka huko mnaenda madrasa kusoma, mnapata tena ni hayo hayo. Kwa hivyo unaweza kutoka hata siku 40, ukatoka hata mwaka mzima, lakini bado uko pale pale. Qur'an hujui kusoma, haujui kuswali aliposwali mtume, haujui hata tauhid, akida yako na mengine mengi ambayo atakiwa ajue, huyojui kwa sababu hawafundishani. Lakini sita wafundishani, wenyewe pia hawayajui mambo hayo. Kwa hivyo faqdu shay la yuti, wenyewe hawajui, watafundisha vipi? Bali miongoni mwa mambo ambayo tabligh wanapiga vita ni kufundisha masala tauhidi, kwa sababu hao katika manhaji zao ambao ni potofu, wanasema kuwa mtu asizungumzie mambo ambayo yana khilafu. Kuzungumzia mambo ambayo yana khilafu ndio sababu wanajificha wapi? Katika fadhail. Lakini pia angalau ungezungumzia fadhail kisha ukazungumzia fadhail za kisawasawa ambazo zimethibiti. Sasa wanaanza kutumia hadithi maudhu, hadithi dhaif, hadithi ambazo hazina asili, alafu na visa vingi vya porojo. Hizo ndio wahimiza watu kwa ibada, kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa lazima masala elimu tuelewe ni msingi upi ambao sisi tunatumia katika masala ya kujenga watu kielimu. Kipengele kingine ambacho pia ni muhimu, ndugu zangu Waislamu, niweleze ni kuwa sisi tunaambia ndugu zetu ya kuwa unaposoma lazima ujue ya kuwa kusoma kwako ndio unasoma dini. Na huwa tuna kauli ya Ibn Sirin alivyosema ya kuwa inna hadha al-ilma dinun, hakika hii elimu jueni kuwa ndio dini. Fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, ko angalieni kwa makini ni kwa nani mtachukua dini yenu. Kumaanisha kuwa usisome kwa mtu yote, akisha kwa yule ambaye utaenda kwake kusoma awe ni mtu ambaye yuko sawa sawa. Kwa sisi hatuhimizi watu kuchukua elimu popote tu, eti bora tu ni mtu ambaye ni msomi wa dini basi nifundishe. La, lazima awe amesoma dini na amesoma dini na yuko katika manhaji ya sawa. Sababu wengi waliopotea katika dini hii, ndugu zangu Waislamu, chanzo cha kupotea kwao ni walimu wao. Ukiwa mwalimu wako ni mpotofu, basi wewe pia kupotea ni haraka zaidi. Lakini Allah akijalia kupata mwalimu ambaye yuko sawa, basi wewe pia kufuata njia sawa ni haraka zaidi. kwa masala elimu nadhani Sheikh alikuwa amezungumzia, lakini nilipenda kuongeza kipengele hicho ambacho nimezungumzia. Kisha pia nilikuwa nizungumzie kuhusu msingi mwingine ambao ni katika misingi zetu za dawa hii za dawa salafia, lakini naona muda wa dhana umekaribia. Sisi tunahimiza ndugu zetu Waislamu kwa yale ambayo tumesikia Sheikh amezungumzia, ilikuwa hata hakuna haja mimi kuzidisha, lakini kwa sababu heshima ni kutii ulivyoambiwa hasa na Sheikh wako, na yeye ni Sheikh wangu na mkubwa wako, na yeye ni katika wakubwa zetu, kwa ikawa siwezi nikasema kuwa hapana. Lakini yale ambayo amesema leo kama tungeachia hapo hapo yalikuwa yanatosha zaidi, kwa sababu ni dozi ambayo ilikuwa ni dozi kamili ya leo, ili angalau tunatungoje dozi nyingine siku nyingine. Mimi nitawaacha hichi kitabu hapa msikitini, kwa sababu nimekuja kwa lengo la kuonesha kitabu, lakini pia niwaachie hichi kitabu, nitawaachia na mkikisoma mtaona kimeandikwa na lugha nyepesi sana. Sasa ikiwa mtaweka durusi za watu wakubwa kama Sheikh alivyosema, mtumie hichi kitabu. Hakuna haja ya kusema hebu leo inshallah nitazungumzia kuhusu mada tauba, mwingine kesha anazungumzia kuhusu istighfar, kisha kutwa anazungumzia kuhusu imani siku nyingine, alafu unapata kwa mtu anabakia hivyo na hajui dini yake inavyotakiwa. Hey, amezungumzia kuhusu toba. Ni kweli toba ni muhimu, lakini toba utaomba kwa madhambi, na je kuna yale ambayo utakuyafanya utafanyaje? Sasa ndio nadhani itakuwa ni vizuri kwa yule ambaye ni masuhuli wa msikiti, ambaye ni imam inshallah na kiongozi wa dawa hapa, atachukua hicho kitabu kitamsaidia. Sasa inshallah sisi kila ambacho tutafanya ni maswali, na kwa vile tumesema muda wa adhana umefika, tutaswali. Kisha inshallah baada ya adhana kama kuna maswali yote, inshallah yeyote ambaye anataka atauliza, ama kabla ya adhana kama kuna yote na swali nitajibu kwa wepesi kabla nini ya kuadhiniwa, kwa vile wamesema ni 15. Tafadhali. Maana swali ni 72, Mayahudi ndio 71. Naam. Naam. Hapa alikuwa anakusudia manaswara zama za Isa, wala si zama hizi. Na pia alikusudia Mayahudi zama za Musa, wala si zama hizi, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyan au nasaniyan thumma la yu'minu bima usiltu bihi illa kana min ahli an-nar. Hakuna yote atakaye sikia dawa yangu mtume ya kuwa mtume ametumilizwa na Isa ndio mtume wakati huu afatwe, sawa sawa huyu atakayemsikia mtume awe ni Myahudi ama awe ni Nasara, na kisha anganganie kubakia kwa Uyahudi wake asimfate mtume, ama anganganie kubakia kwa Nasara wake asimfate mtume, isipokuwa atakuwa katika watu wa motoni. Kwa zama hizi hakuna vile unaweza ukasema kwa ati huyu Myahudi ataingia peponi kwa sababu ni katika kundi lile moja, ama huyu Nasara ataingia peponi ili kwa sababu katika lile kundi moja. Hakuna zama hizi, isipokuwa hiyo ni wakati wa nani, wa Musa, ambapo Musa alikuwepo na Taurati akawa anaifundisha, na kukawa kuna kikundi ambacho kilifata dawa ya Musa sawa sawa, hasa hao watakuwa katika hiyo kundi moja. Zama za Isa pia alipofundisha Injili, na kukawa kuna kikundi ambacho kimemfuata Isa na kikafuata mafundisho yake vizuri, basi kikundi pia kitawa nini. Zama hizi pia ndio tunahimiza kwa watu wafuate nini, mtume, na wafuate salafu salih ambao ni maswahaba walikuwa na mtume na tabi'un na tabau tabi'in. Wala hakuna vile unaweza ukasema kuwa kuna manaswara au mayahudi wa wakati huu baada ya mtume kutumilizwa watakaokuwa ni katika watu wa peponi na hawakuamini imani ya Uislamu ambayo mtume alikuja nayo. Wallahu aalam. Naam, kwa hivyo nadhani tutasikia dhana, tuswali. Baada ya swala inshallah kuna kipindi kifupi cha maswali, alafu baadaye inshallah tutawaaga. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.